Zit fix! क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली एक घंटा कम सोओगे तो तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली के 1.5 घंटे अपने मोबाइल से बचा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में मैं तुमसे एक दावा करने वाला हूं कि आज अगर इस वीडियो के रहस्य को जान लिया तो तुम एक साल में 12 महीने की जगह 14 महीने जी सकते हो, यानी कि तुमको मिल जाएगा अपनी जिंदगी के हर 6 साल पर 1 साल का बोनस। लोग 6 साल काम करेंगे, तुम्हें 7 साल मेहनत करने का मौका मिलेगा। लोग 12 महीने काम करेंगे, तुम 14 महीने काम करोगे। और जब दूसरों से ज्यादा काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तो तुम्हें पैसा, सफलता और नाम भी दूसरों से ज्यादा ही मिलेगा। मैं तुम्हें कोई महामंत्र बताऊं, उसके पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसा कौन सा काम है जो तुम आज चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन उसी काम को कल कर सकते हो, आने वाले हर दिन कर सकते हो, बची हुई पूरी जिंदगी कर सकते हो? सोचो, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ। वो काम है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि आज तुमने आलस के आगोश में आके लेट उठकर सुबह सुबह जो पहला काम किया वो था वक्त को ही बर्बाद करना। आज सुबह वाला वक्त तुम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। अगर कर सकते हो तो कल डेली रूटीन से 1 घंटा पहले उठ सकते हो। अगर 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठ सकते हो। इंसान ने इतिहास में इस बात की बहुत खोज करी कि समय को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपनी जिंदगी में कुछ दिन, महीने या साल कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत बार टाइम मशीन बनाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में मैं आपको कोई टाइम मशीन बनाना तो नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे 2 तरीके बता रहा हूं जिनको अपना कर आप 1 साल में 12 की जगह 14 महीने जी सकते हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। तो सुनो, जब सुबह अलार्म की घंटी तुम्हारे कान में जाती है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होता है, मैं बताता हूं। तुम उस अलार्म को स्टॉप करने की बजाय स्नूज पे डाल के मोबाइल से थोड़ी भीख मांगते हो कि यार जब 5 मिनट बाद दोबारा अलार्म की घंटी बजेगी तब उठूंगा। इस तरह से तुम अलार्म को स्नूज पे स्नूज डाल के कम से कम 30 मिनट बेकार कर देते हो, यानी कि अगर तुम अपना अलार्म बजते ही उठ जाओगे तो यार कम से कम 30 मिनट तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। इसके अलावा तुम्हें और 30 मिनट निकालनी है अपने अलार्म को 30 मिनट पहले लगा के। यार आधे घंटे की नींद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम अपना अलार्म 6 बजे लगाते हो तो 5:30 बजे लगाओ, 5:30 बजे लगाते हो तो 5 बजे लगाओ। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इस तरह से तुम सुबह अपने लिए एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल सकते हो। अब आते हैं 1 साल में 14 महीने जीने के दूसरे चमत्कारिक रहस्य पर। हमारे चैनल जीत फिक्स के कम्युनिटी पोल से हमने जानने की कोशिश करी कि हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या लगता है कि वो कितना समय अपने स्मार्टफोन पर बर्बाद करते हैं, और इसी पोल से हमारे पास कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए। 40,000 लोगों के पोल से सामने आया कि 80% लोग, 80% लोग अपने मोबाइल पर हमेशा 2 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, और लगभग 40% लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे 1 दिन में 8 से ज्यादा घंटे तो ये मोबाइल ही खा जाता है। यार मोबाइल को इस्तेमाल करने और उस पर वक्त बर्बाद करने में बहुत फर्क है। तो अगर हम 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे भी डेली अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूरी बना ले तो हमें हर रोज 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि सुबह की आलस और नींद को तोड़कर 1 घंटा और स्मार्टफोन के यूजेज को कंट्रोल करके 1.5 घंटा, कुल मिलाकर डेली के 2.5 घंटे। वो 2.5 घंटे जिनको हम आज तक बर्बाद करते आए हैं, वो 2.5 घंटे जिनको बर्बाद करके भी हमारी जिंदगी चल ही रही थी। अब मुझे ये बताओ कि मान के चलो एक इंसान 12 घंटे सोता है और 12 घंटे जागता है, इसका मतलब वो अपना 50% टाइम सिर्फ सोने में ही बर्बाद करता है, यानी कि वो 1 साल में 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। क्या बात है, सही सुना, कुंभकर्ण ही बोलेंगे ना। खैर छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। चलो मान लो कि एक इंसान 1 दिन में 9 घंटे सोता है, इसका मतलब वो अपने दिन का लगभग 38% टाइम सिर्फ सोने में निकाल देता है। इस वक्त को हम मरा हुआ वक्त यानी कि डेड का नाम देंगे। इजी कैलकुलेशन के लिए 40% मान के चलो, यानी कि वो 1 महीने में 12 दिन सोता है और 18 दिन जागता है, यानी कि 18 दिन उसका एक्टिव टाइम है और 12 दिन उसका डेड टाइम, यानी कि 1 महीने का मतलब है जगे हुए एक्टिव 18 दिन। तो अगर हम डेली के 2.5 घंटे बर्बाद होने से बचा रहे हैं तो हम 1 साल के 37.5 डेज का एक्टिव टाइम बचा रहे हैं, और चूंकि 18 एक्टिव दिन से मिलकर के बनता है 1 महीना, इसलिए 37.5 में 18 का भाग लगा दो, यानी कि 2.08, या कह लो कि पूरे 2 महीने, यानी कि 1 साल में तुम्हें 12 महीने की जगह 14 महीने मिलने वाले हैं। इस गणित को समझना, वीडियो को दोबारा प्ले करके करके, पॉज करके, कॉपी में लिख के, खुद से कैलकुलेशन करके समझना। सोचो अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें डेली के 9,000 रुपए फ्री में मिलने वाले हैं, वैसे तो एक सेकंड भी अनमोल होती है, लेकिन फिर भी चलो एक सेकंड को 1 रुपए से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो सोचो उन 9,000 रुपए को तुम डेली ऐसे ही कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वक्त ही है साहब जिसकी कद्र करने वाला राजा बन जाता है और जिसको बर्बाद करने वाला भिखारी बन जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम नहीं करते। हमें पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस घटते हुए टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें पता है कि दिन में हमारे लिए 24 घंटे ही होते हैं। एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। जीत फिक्सर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आज से ही अपनी जिंदगी में इस बदलाव को ले आना। डेली का 1 घंटा कम आलस करना और 1.5 घंटा कम मोबाइल चलाना तुम्हें 1 साल में 2 महीने एक्स्ट्रा दे देगा। इन 2 महीने में तुम कुछ भी सीख सकते हो। समय को बर्बाद होने से बचाना ही समय को बढ़ाना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।